कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे। तेरा सनम घर है मेरा, यहाँ आते जाते रहेंगे। ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, तुम्हीं से ही बंधी रहेगी, तुम्हीं से शुरू है ये खत्म होगी दिल की कहानी मेरी। एक दूजे के दिल में आ गए हम, एक जाब हो गए हम, हम, हम, हम, हम, हम, कभी हम ना हो जुदा।